राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्णा षष्ठी विक्रम सम्मत 2057 22 जुलाई 2000 सायं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः बिल्कुल उसी बात। अगे मूर्खता करी कोई गीता पढ़ो लेखा में आपको ज्ञान हो जाएगा उसको पढ़ो। ये बिल्कुल बात है। अगर ये विचार हो तो फिर पाप और पुण्य पाप का फल भी भोगना चाहिए, क्योंकि हम फल फलता से करते हैं, जो जिसके परपर्श होता है उसको भोगना चाहिए। जो पाप होता है उसका फल पाप करवाने वाले के ऊपर वगैरह हमारे लगेगा ही नहीं, क्यों हम तो परपर्श है। बिल्कुल झूठी बात है। जो फल उनको भोगना चाहिए जिसके पर श्रम है। बिल्कुल कृपा करो कृपानाथ, मेरी प्रार्थना है कि आप पुस्तक देखो, पुस्तक पढ़ो। कहते अर्जुन ने भी जिनको मारा था तो मया हतास्तम जहिमा व्यतिष्ठा, तो वो भगवान के द्वारा मारे हुए थे इसीलिए अर्जुन ने उनको मारा, नहीं थोड़ी मारते। ऐसे ये भी ऑपरेशन वगैरह भी भगवान के द्वारा इनका मरना है तो हम क्या करें इसमें। ये बात है नहीं तो पाप का फल होना नहीं चाहिए। पाप के फल में दंड देना है, नरक का है, सर्वथा नरक निषेध करना चाहिए, नरक होना ही चाहिए। पाप का दंड होना ही नहीं चाहिए, क्यों परमेश्वर करता है, उसको भी पाप है ही नहीं। भगवान कराते करता है तो भगवान भोगो दंड, हम दंड क्यों भोगे। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल ही झूठी बात है, बिल्कुल झूठी। ठीक अच्छी तरह से मैं बता सकता हूँ, अच्छी तरह से ठीक तरह से बता सकता हूँ, इसमें मेरा अध्ययन है। पेड़ का पत्ता भी भगवान की इच्छा बिना नहीं हिलता, हिलता नहीं कि हिलाता नहीं, बोलो बोलो सपोर्ट कोई बोलो, हिलता नहीं कि हिलाता नहीं, बात ये सीख रहे, हिलता नहीं हिलाता नहीं है क्या, कहीं कहीं कहीं लिखा है, कहीं लिखा हो तो बताओ। बिल्कुल झूठी बात है। अरे हिलता नहीं हिलाता नहीं, दो है कि एक, अरे शब्दों तो सही कुछ है, अकल को देवालो मत काटो भाई, सफाई अकल को देवालो, पता नहीं हिलता कि नहीं हिलाता बताओ, हिलता हिलाता दो है कि एक है। मैं कह नाराज मत, नाराज नहीं होगा, मैं साफ झूठी बात है, बिल्कुल असत्य बात है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी। मैं इनका पूरा पूरा बता सकता हूँ ठीक तरह से। कर्म का रहस्य है, एक पोथी है कर्म का रहस्य, वह पुस्तक पढ़ो आप, कृपा करो कृपानाथ सब आप लोग पढ़ो, बहुत आपके आंखें हृदय आंखें खुल जाएगी। और तत्ववेश ने 18वां अध्याय 12वें श्लोक में ठीक रहा है। सदेश जी क्या कहा आपने, तत्ववेश ने क्या साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक टीका यहाँ पढ़ो, और कर्म ग्रह से पुस्तक अलग है वो पढ़ो, आपकी सब बातें पूरा पूरा खुल जाएगा। कर्मों का क्या रहस्य है, कैसे है पूरा, अनिष्टम इष्टम मिशन से त्रिविधं कर्मणा फलम भवति अत्यागिना प्रेत नुसंकुचित, ये श्लोक 12वां। अनिष्टम इष्टम मिशन से त्रिविधं कर्मणा फलम, 3 प्रकार कर्मों का फल होता है, जो सब ही ऐसी बात है, सब बिल्कुल एकदम ऐसे पुस्तक पढ़ो आप, कृपा करो मेरे पर कृपा करो, प्रार्थना करता हूँ। कर्म रहस्य पढ़ो तो सही है, अब इनका विवेचन होता नहीं, कथा कथा कथा कथा होती, जहां तक व्याख्यान होते हैं सब भी व्याख्यान ज्ञान के और भक्ति होते हैं, कर्म के व्याख्यान होते नहीं है, कर्म का विवेचन थोड़े आता नहीं है। मोटे बार में अध्याय मैंने कहा है एक कर्म का रहस्य अद्भुत ही उतला था नहीं, इस पोथी में ठीक तरह विवेचन किया है। कर्म रहस्य बहुत ही है, मेरे लिखे लिखाई हुई है, ये मैं सब कर्मों का ठीक तरह विवेचन है, कैसे कर्म होता है, कर्म करने में स्वतंत्र है एक प्रतंत्र है, स्वाधीन है एक पराधीन है, एक संचित कर्म है एक प्रार्थ कर्म है, क्रियमान कर्म है एक क्रियमान वर्तमान कर्म है, एक भविष्य कर्म है, उसका फल कैसा है, बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है पोथी पुस्तक। कितना पृष्ठ, कितना पृष्ठ है, 74 पृष्ठ की पुस्तक है, 74 पृष्ठ में ठीक बढ़िया लिखा है। मेरी प्रार्थना है आप शांति से पढ़ो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ, पढ़ो आप। सबका उत्तर मैं ठीक दे सकता हूँ, समय मेरे को मिलेगा तो बिल्कुल लाभ लाभ पढ़ो। एक पुस्तक है, क्या कीमत है इसकी, 3 रुपया है, 3 रुपये की पुस्तक है, हर एक जगह 3 रुपये नहीं मिलेगी, गीता प्रेस में मिलती है और जगह 3 रुपये में नहीं मिलेगी, ज्यादा कीमती है, और इसे ठीक से भेजना है, आप ठीक तरह भेज, कृपा करो कृपानाथ, आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि इन विषय को आप समझो, कृपा करो कृपानाथ, समझो समझो समझो, कृपा करो, माइयों भी भाई भी कृपा करो, बहुत बढ़िया चीज है, बेहतर नहीं, अनेक जगह ऐसी बात है, बहुत अच्छी चीज है। 37 पृष्ठ ये बना, इसमें 37 पृष्ठ व्याख्या तो 37 पृष्ठ की, और दूसरी बातें और अच्छी दी है कहीं, हाँ। कोई संदेह न रह सके ऐसी बातें, हाँ। पढ़ो पोथी पढ़ो, कृपा संदो कृपा, कृपा करो कृपा करो कृपा करो, पुस्तक पढ़ो, सस्ती है, 3 रुपये में है, 5-7 रुपये वाली 10 रुपये वाली पुस्तक, बाजार में कितना लगे पता नहीं हमारा, 3 रुपये में पुस्तक मिलती है, आप पढ़कर देखो तो सही, कृपा करो कृपा ना तो देखो, जिस भाई ने प्रश्न किया है उस भाई को तो जरूर देखना चाहिए, जरूर पढ़ने चाहिए, जरूर यहाँ है क्या, वो जिन्होंने प्रश्न किया है, ये प्रश्न जिन्होंने किया वो यहाँ है क्या, प्रश्न करता हूँ पता नहीं अधिकार चला दिया, वजह मेरे को बोलने के लिए कह दिया, आप चले गया चला गया, कितनी गलती की बात है, प्रश्न करता तो सामने रहे कम से कम, प्रश्न करता तो सुना, सपा झूठी बात है, सपा ही झूठी, सपा झूठी पुस्तक ले, ले पुस्तक ले जा लो, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ोगे तो आपके इन शंकाओं का समाधान, सबका समाधान ठीक हो जाएगा। सुन लिया ना महाराज, समाधान दो, कृपा करो, कृपा करो, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरी मेरी पर कृपा करो, आप पढ़ो, सब भाई बहनों को सबको पढ़ना चाहिए। कर्म कैसे किए जाते हैं, कैसे फल भोगा जाता है, किस तरह से किया जाता है, बहुत बातें आई है, बहुत कम बाकी रही है थोड़ी बहुत। वर्ण व्यवस्था भी बताइए, जाति व्यवस्था कर्म से है, जाति से ये इस बात अलग से और दी गई है, और दी गई है, बढ़िया बात है। कृपा सिंधु पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रार्थना पढ़ो, तीन पैसा तीन रुपया कोई भावमूल चीज है। और बोलो, और तो आपके संघर्ष से बोलो, बहुत बढ़िया उत्तर है, बहुत बढ़िया है। हमने मेहनत करके और इसे भविष्य किया है, जैसे शास्त्रों सुनी है, संघ भाषाओं सुनी है, उन सुनी हुई बातों के अनुसार सु इसे भविष्य किया है, कृपा संघ सुनो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। अगर ये बात हो तो शिक्षा क्या काम आवेगी, ऐसा करो और ऐसा मत करो, ये कहना बनेगा ही नहीं, कैसे बनेगा बताओ, आप बताओ, ऐसा तो करो ऐसा मत करो, ये कहना कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा कि ये करो ये मत करो, विधि निषेध बनता ही नहीं, बन सकेगा ही नहीं, किसी हालत से, बहुत बढ़िया चीज है। अच्छी तरह से इसका मनन करो, एक दो बार नहीं होगा, चार पांच बार पढ़ो मन लगा करके तब ठीक होगा, फिर नया विषय कैसे समझोगे। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की, बहुत लाभ की बात है। तो जो आदमी बताए कहते हैं कि निहार करिए तो माने दो टाबरी कर दिए, घड़ो कूटलो भेड़ो कावा से कराओ, क्या आप घड़ो कूटलो भेड़ो क्यों कराओ, माने निहार करिए तो एक दो टाबरी कर दे, और घड़ो कूटलो घड़ो कूटलो क्या आवाज भेड़ो कराओ, क्या मेरा परिवार नियोजन करा ठीक करा हमें। बहुत हानि की बात है, इसको भाई सौ एक वर्ष में सांप दिखे, सौ वर्ष के बाद में अगर ये चलता रहा तो सौ वर्ष के बाद ना वो पता रह जाएगा, बड़ा विप्र होगा, बड़ा आपस में युद्ध होगा और मरेंगे बहुत ले, हिंदुओं का नाम निशान लेना मुश्किल है, हिंदू समाज का तो नाम निशान लेना भी मुश्किल है, पता है नहीं हमें, हम भविष्य को जानते नहीं, भविष्य बात कहते नहीं, परंतु चाल ऐसी है हिंदू को भी नष्ट हो जाएगी, हिंदू को भी नष्ट हो जाएगी। तो कर्मों का विवेचन करें, कुछ कुछ कर्मों का विवेचन करें, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो हमारे कुछ चाहिए उस वास्ते कुछ करें, ये दो बात है, एक हमारे चाहिए और एक हम करें, भूख लगी है तो भोजन करो, प्यास लगी है जल पियो, नींद आवे तो सो जाओ, ऐसे है काम करने के लिए। हम चाहते क्या है और करते क्या है, दो बात है। भूख लगे तो भोजन को लगे ना, इस तरह से चाहते क्या है, चार चीज चाहते, चार चीज सब के चार के अंतर्गत आ जाए सब। एक तो धन चाहते हैं, धन इस धन में स्थावर गाय भैंस और भेड़ और बकरी जमीन जायदाद और गहना रुपया सब आ जाए। भेड़ बकरी भी सर लाएगी, गाय भैंस आगे सर ले, वृक्ष आगे सर ले, जमीन आगे सब ले, मकान आगे सभी धन धन दो के अंतर्गत ये धन चाहते हैं। एक चाहते हैं पुण्य करना, पुण्य करने में दान पुण्य तीर्थ व्रत उपवास साधन तर्पण सब आ गया। एक चाहते पुण्य, तो एक चाहते हैं भोग सुख चाहते हैं, संसार का भोग सुख ले ले सुख, ये सुख चाहते हैं। इसमें सब आ गए, ये स्त्री और पुत्र धन संपत्ति वैभव सब चीजें आ गई, जितना चाहते सुख चाहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय मान बढ़ाई सत्कार आदर ये सब भोगों में आ गया। मान और बढ़ाई सत्कार जरा भोगों में, एक भोग चाहते हैं, एक धन चाहते हैं, एक हम भोग चाहते हैं और एक हम भजन ध्यान करना चाहते हैं, मेरा ध्यान करना चाहते हैं, उद्धार करना जीव का कल्याण करना चाहते हैं। इसमें आपके सब आ गया, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग लय योग हट योग राज योग नृपत योग बहुत विषय आ गए। इसमें चार चीज, एक दान चाहते हैं, एक रुपया कमाना चाहते हैं, एक भोग भोगना चाहते हैं, एक मोक्ष चाहते हैं। चार सब चीज आएगी, चार अंतर्गत सब चीज आएगी। आप विचार करो तो गहरा विषय, गहरा विषय है। चार चीज चाहते हैं और उपाय हमारे पास दो है। चार चीजों में तो चाहना है समझे, एक दान पुण्य, एक रुपया, एक भोग, एक मोक्ष। चार चाहना, चार चाहना सब चाहना चार अंतर्गत आएगी। और उपाय विषय दो है, एक पुरुषार्थ और एक प्रारब्ध। एक हम करते हैं उसे होता है, एक प्रारब्ध जैसे होता है। उपाय है दो, एक प्रारब्ध है एक पुरुषार्थ है। तो चार चीजें चाहते हैं, दो उपाय होगा तो दो का भाग दे दो तो दो दो आ जाएगा। दो तो करने में है, दो प्रारब्ध में है। दो तो करने से होगा, मुक्ति करना हो तो करने में होगा, ये भाग्य से नहीं होगा। नरकों में जाना, स्वर्ग में जाना, वैकुंठ में जाना, ये सब आ गया। सालों पर साल पर सालों पर एक ज्ञान योग कर्म योग कर्म योग सब सब आ जाएगा। एक भगवत प्राप्ति एक विषय में आ जाएगा। एक हम चाहते धर्म करना, धर्म में हमें परलोक में स्वर्ग में जाए हुए सुख हो गए जैसा। एक धर्म चाहते हैं धर्म, एक साथ है भोग, एक साथ है धर्म, एक मानो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ कहना तो पुरुषार्थ है। तो चाहते हैं प्रारब्ध, तो प्रारब्ध में दो है, धन मिलना और भोग मिलना, ये प्रारब्ध में है। आप इतने बैठे हो सब रहे, एक बात बताऊं, आप रुपया चाहते हो फिर नियम क्यों नहीं लेते? दो रुपया कमाएंगे, चार रुपया कमाते हैं, पंद्रह रुपया रोजाना कमाएंगे, क्या रुपया से बैराग है? दीम क्यों देते? ये आपके हाथ में है ही नहीं है तो बताओ। इतने बैठे किसी का दीम हो, दस रुपया का, पांच रुपया का, एक रुपया का, किसी नहीं हो तो बताओ क्या हमारे काम आएगा? ये भाग्य से मिलता है, भाग्य से मिलता है, आपको उद्योग से नहीं मिलता। बताओ उद्योग से धन कमाने का नियम क्यों नहीं है? या भजन ध्यान का नियम लेते हो तो ये नया कर्म है, नया कर्म करना पड़ रहा है। तो स्वर्ग में जाना हो, नरक में जाना हो, वैकुंठ में जाना हो, परमात्मा को प्राप्त करना हो, नया नया कर्म नया है। तो अपने मुक्ति करना हो, अपना कल्याण करना हो, अपना उद्धार करना हो तो नया कर्म है। ये लिखा हुआ नहीं है, बाकी में लिखा हुआ नहीं है। ये नगों में जाना, स्वर्ग में जाना, उद्धार करना, पतन करना, अपना कल्याण करना, ये दया कर्म है पुरुषार्थ में। ये भाग्य में नहीं है, धन संपत्ति वैभव सुख रूप ये है भाग्य से, और ये है नया कर्म। तो कर्म करने में आपका अशुभ होगा, अशुभ हो, पतन होगा, उत्थान होगा, ये चार दो कर्म है नया कर्म करने में। नया कर्म शुभ काम कर सकते हो, अशुभ कर सकते हो, पाप करते हो, पुण्य कर सकते हो, ये जितना जो पाप करते हो वह अपना फल होगा। ये नया कर्म करना है, ये नया कर्म मन है, ये प्रारब्ध में नहीं है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये भाग्य में नहीं है, ये प्रारब्ध नहीं है, ये अपना नया करना है। पाप करो, पुण्य करो, गायों को मारो, भैंसों को मारो, पशु को मारो, जाए ऐसे ही पुण्य करो, दान करो, धर्म करो, लोग सेवा करो, ये प्रारब्ध नहीं है, ये करने का है। तो करने मात्र है दो बात, एक अपना उत्थान, एक पतन, ये करने मात्र है। और भोग भोगना ये बाकी का है। भोग हरे को नहीं मिलता, हरे हिस्सा है तो भोग नहीं मिलता है, भोग हरे को नहीं मिलता, भोग भाग्य से मिलता है। तो भोग भोगना ये भाग्य का दिन है, और धनादि होना ये भाग्य का दिन है, और नया कर्म है पाप और पुण्य, नया कर्म है, नया कर्म होना है, पाप और पुण्य सब नया कर्म है। ये चार बात है, चार तो हम चाहते हैं, दो उपाय हमारे हाथ में है, एक कर्म करना, एक भाग्य से होना। तो दो भाग्य के अधीन है, दो कर्मों के अधीन है, चार विषय है। विस्तार से खूब अच्छी तरह से सब आ जाएगा, और ये पुस्तक पढ़ो। मेरी प्रार्थना है कृपा करो कृपानाथ, ये पुस्तक पढ़ो। अगर साधक संधि में नहीं हो तो 18वें अध्याय 12वें टीका, 18वां अध्याय 18वां उसी 12वें श्लोक में, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम भौतिक त्याग इनाम प्रेत न तो संन्यासना कुचित, इसकी टीका है। विस्तार से ठीक विस्तार चाहिए है, इसमें कर्मों का विषय खूब विचार किया है। तो दो तो हमारे पास उपाय है, चार हमारी चाहना है, चार चाहना में दो उपाय है, दो उपाय से चार चीज मिलती है, ये सिद्धांत है संक्षेप से, बहुत विस्तार से ठीक ठीक से विस्तार चाहिए है। ज्यादा विस्तार देता है, इतना आप पढ़ लो, इसके बाद में शंका करो, और बातें बहुत और बातें भी है, सब विषय नहीं है, कर्मों का सब विषय नहीं आया है, आया है काफी विषय आ गया, पर सब विषय नहीं आया है। फिर आप लो, यहाँ पे और होगा, बहुत लाभ होगा। हम तो लिखा है तो कि हमें संतोष हुआ कि कर्मों के विषय में आदमियों को ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान के विषय में तो सत्संग होती है, पर कर्मों का विषय होता नहीं है, सत्संग नहीं होती, व्याख्यान नहीं होता, ऐसा होता नहीं, इस बार पता नहीं है। तो इस वास्ते इसका विवेचन ठीक कर्मों का किया है। धन का नियम क्यों नहीं लिया, भोग भोगने का नियम क्यों नहीं लिया, भोग भोगना चाहते हो नियम ले लो कि रोज ना हम तो खेल मार पुआ खाएंगे, लाखों करोड़ रुपए आपके पास में है, जो जो भोग भोगो नहीं भोग सकते, रोजाना रुपया कमा लो नहीं कमा सकते, ये दो प्रावध का दिन है, भाग्य तो होता होगा इतना ही होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, वे पैदा करने के लिए हो जाएगा घाटा, ये हाथ की बात नहीं है। धन कमाना और अपना कल्याण करना ये हाथ की बात है, आप चाहो तो कर सकते हो, कल्याण कर सकते हो, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, उद्धार कर सकते हो, अपना तत्व ज्ञान कर सकते हो, परमात्मा का दर्शन कर सकते हो, परमात्मा का प्रेम प्राप्त कर सकते हो, भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हो, ये सब में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं इसमें, सब स्वतंत्र है। बस धन कमाने हाथ की बात नहीं है, भोग भोगने हाथ की बात नहीं है। वो छोरे थे आपस में विवाद करने लगे, मेरे पिताजी के नियम था घी में तो चोटी चूरते, बाजे की रोटी घी में चूर कर भीतर दूध दे रबड़ियों करके खाया करते, नियम था कि नियम में तो मेरे भाई कमती नहीं था, मन मिलती नहीं थी, अरे को मिल जाएगी क्या, खाने में तैयार है मिल जाएगी सबको, नहीं मिलेगी, लखपति करोड़पति है खा नहीं सकते, करोड़ में करोड़ों अरबों अरबों रुपये नहीं खा सकते, भोग नहीं भोग सकते। भोग भोगना प्राप्त कैसा होगा, कल्याण करना प्राप्त कैसे, कल्याण करना अपना, कल्याण करना अपना हाथ की बात है, पतन करना अपना हाथ की बात है, नरक बजाना अपना हाथ की बात है, स्वर्ग बजाना अपना हाथ की बात है, उद्धार करना अपना हाथ की बात है। ये सब बातें है एकदम। आप इन मनो कृपा करो, कृपा नाथ पुस्तकों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, साधक संजीवनी पढ़ो तो साधक संजीवनी के विषय में मेरे को अच्छे अच्छे प्रश्न कहा है तर्क आदियों ने, कि मनुष्य अगर अपना कल्याण चाहता हो एक पुरुष ले गीता जी साधक संजीवनी एक, उम्र भर में दूसरे जरूरत होने इतने साधन सामग्री मिलेगी, ये सब विषय खुलेगा एकदम, सब विषय साफ साफ खुलेगा। आप पढ़ो, कृपा करो, कृपा नाथ सब पढ़ो, साधक संजीव पढ़ो, घर में होगा आपके घरों में पढ़ी होगा पुस्तक, पढ़ो आप पन लगा के पढ़ो, बहुत मिलेगी। साधक सुधा सिंधु पढ़ो, सुधा सिंधु ये पुस्तकें सस्ती दी जाती है, 30 रुपया कम किया, 30 रुपया कम, सस्ती पुस्तक है, सस्ती में 30 कम, 30 के साथ दूसरी पुस्तक दे 30 रुपया में, नहीं हो पुस्तक ले वो पुस्तक दे दूसरी ऐसी मिलती है, प्रेस में सस्ती है। साधक संजीवनी के लिए, साधक सुधा के लिए सस्ती पुस्तक करी है, साधक संजीवनी और तत्व बेचने में भी करना चाहिए कि या नहीं पता नहीं, तत्व बेचने गीता की चिंगा शेर जी लिखी होगी, उम्र में बहुत अच्छी विषय है पता है खुशी। साधक संजीवनी में बहुत चीजें मिलती है और सस्ती मिलती है, तत्व बेचनी आई हुई है, हाँ तत्वेचनी है, तत्वेचनी बहुत अच्छी है, दोनों पुस्तकों में गीता जी पुस्तक है, गीता जी सिंघा है, साधक संजीवनी तत्वेचनी बहुत बढ़िया बात है, तरह तरह की बात है, तरह तरह की साधक के लिए बहुत संजीवनी है, अच्छे अच्छे पुरुषों का है। एक छोटी पुस्तक है वह गीता जी जी, वह कई भाषा में हिंदी में भी संस्कृत में, गीता माधुरी, गीता माधुरी, गीता में छोटी सी पुस्तक है, अच्छे अच्छे पंडित संस्कृत के आचार्य उन्होंने कहा गीता समझ में आ जाएगी, छोटी सी पुस्तक है, कितने पैसे अभी पैसा बताया मेरा 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये 8 रुपये गीता माधुरी 8 रुपये मेरे ज्यादा नहीं गीता है। अच्छे अच्छे पंडितों का ये संस्कृत विद्वानों ने कहा है कि इससे गीता समझ में आती है, गीता समझ में आती है, ऐसी पुस्तक आप पढ़ो, कृपा नाथ कृपा करो, आप पुस्तक पढ़ो तो सही, ध्यान तो प्राप्त करो, सबसे प्राप्त रहा है आप पुस्तक पढ़ो, पुस्तक बहुत ज्ञान मिलेगा। देखो एक बात आगे कहने का नहीं थे, आगे मैं अभी तक पुस्तक पढ़ता हूँ, अभी तक पुस्तक पढ़ता हूँ जानने के लिए, समझने के लिए, रोजीना मैं आपको व्याख्यान सुनाता हूँ परंतु रोजीना पढ़ता हूँ जानने के लिए, इतनी जानने की बातें गहरी बहुत पड़ी हुई है, नई बातें जानने के लिए पुस्तक पढ़ता हूँ रोजीना, आप पढ़ते ही नहीं, कृपा करो कृपा नाथ कृपा करो कृपा करो, रोजीना पुस्तक पढ़ो, बहुत फायदे की बात है, ये सत्संग से फायदा होता है, ऐसे ही सत्संग से फायदा होता है, पुस्तक पढ़ने से फायदा होता है, मेरे फायदा हुआ है, बालक पढ़ने से पढ़ता हूँ पुस्तक पढ़ता हूँ, आज भी जब समय मिलता है पुस्तक पढ़ता हूँ, जब समय नहीं पुस्तक पढ़ता हूँ, मेरे साथी कहते हैं मेरे को ते पुस्तक क्या पढ़ते हो, जानने के लिए बहुत गहरी बात है, तो आप भी पढ़ो कृपा करो, बहुत बातें मिलेगी, बहुत विज्ञता होगी, तरह तरह की जानकारी पैदा होगी। पुस्तकों पढ़ो। गीता साधक संजीवनी गीता टीका है, कोई पढ़ो, हिंदू पढ़ो, मुसलमान पढ़ो, ईसाई पढ़ो, यहूदी पढ़ो, कोई धर्म का पढ़ो, किसी के विरुद्ध नहीं पढ़ती। मुसलमानों के विरुद्ध नहीं पड़ेगी, ईसाइयों के विरुद्ध नहीं पड़ेगी, यहूदियों के विरुद्ध नहीं पड़ेगी, अपनी अपनी बात ठीक मिलेगी। गीता पढ़ो आप, विश्वव्यापी ग्रंथ है गीता, विश्वव्यापी, किसी के विरुद्ध नहीं पड़ती, सबके अनुकूल होती। और मैंने ख्याल रखा है किसी की निंदा नहीं की है, इतनी बड़ी पुस्तक है पर किसी की निंदा नहीं है, मुसलमानों की, ईसाइयों की, यहूदियों की, पारसियों की, किसी की निंदा आपको मिलेगी नहीं, इतनी बड़ी पुस्तक है। सबके उद्धार की, कल्याण की बात है, सबके उद्धार की, सब कल्याण की, सबके हित की बात है, किसी के हित की नहीं है, किसी को खराब नहीं बताया है पूरी पुस्तक में। एक भाई ने कितनी लाख कृतियों से बगी थी, सही हम खुशी शांत हो गया। कहीं मेरे को एक विशेषता है, किसी धर्म की निंदा नहीं है, किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की, किसी की निंदा नहीं, आदि से अंत देख देखो किसी की निंदा नहीं। मेरे व्याख्यान में भी बात आ जाती है परंतु गीता की चीजों नहीं आएगी, सबके हित की बात है, मुसलमानों के हित की बात है, मुसलमान हो, ईसाई हो, उनके हित की हो, हित की नहीं हुई, हिंदू तो है ही, चार वर्ण आश्रम, चार आश्रम का, आश्रम का वर्णन थोड़ा है, वर्णों का वर्णन विस्तार से, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारों अच्छी तरह से। अब गीता की टीका तो साधक संजीवनी पढ़ो, बहुत लाभ होगा, और ये कर्मों का विषय तो बहुत खुलेगा अच्छी तरह से, कई बातों का ज्ञान होगा, कई घर में रहते हुए कैसे कर, संसार में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, कृष्ण आश्रम में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, घर का काम धंधे करते हुए, व्यापार करते हुए, दुकानदारी करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए, सब विषय मिलेगा, सब विषय मिलेगा उसमें संक्षेप से। ए विस्तार तो मेरे से पूछो, मेरे को जैसे बताऊंगा, पूरा जानता हूं नहीं परंतु तो बहुत बातों को याद है मेरे को, मेरे को शौक है इस विषय की, इस विषय को जानने के लिए रुचि है भीतर में। अभी कोई नहीं बचा है गीता बता, गीता सुनने का मन करता है, गीता के लिए उद्योग किया मैंने, प्रार्थना की है, गया हूं गीता जानने के बाद, जान जान कर गया हूं, वो कृति कुछ मिले, गीता के विषय में रुचि है भीतर से, गीता के विषय में बहुत बात है, अच्छी बात है, किसी का नुकसान नहीं है, सबके हित की बात है, मुसलमानों के हित की, हिंदुओं के हित की, ईसाइयों के हित की, अहित की नहीं, किसी की खंडन नहीं है। कृपा करके आप पढ़ो, साधक संजीवनी पढ़ो, तत्व बेचनी पढ़ो, तत्व बेचनी संक्षेप से है और साधक संजीवनी थोड़े विस्तार से है, और विषय विषय विषय मेरा विषय कहा है, साधक संजीवनी का विषय तत्व विषय में एक विषय नहीं है, गीता एक ही ग्रंथ है पर टीका नैनरी है, परिशिष्ट के सहित अभी नई टीका हुई है, बहुत विश्वास करें आप पढ़ो, जितनी पुस्तक है आप पढ़ो, गीता दर्पण है, गीता दर्पण है, दर्पण में दिशा जो गीता दी सब दीक्षा सुन, छोटा ग्रंथ है, छोटा बहुत बढ़िया गीता दर्पण, गीता साधक संजीवनी है, गीता दर्पण है, दर्पण गीता माधुरी, गीता माधुरी, गीता का सूक्ष्म विषय ये चार पांच ग्रंथ है गीता के विषय, आप पढ़ो आपको बहुत ज्ञान होगा, बहुत विशेष ज्ञान होता है, आपको बड़ा संतोष होगा, बहुत संतोष होगा, बहुत संतोष होगा। अभी लग गई गीता सुनता हूं, सुनाते और ये पढ़ता हूं और फायदा होगा, आप लोगों को फायदा होगा जरूर, लाभ होगा, जरूर होगा। ऐसे तत्व बेचने है वो भी बहुत अच्छी बात, तत्व बेचने का भी साधु सजीव ने विस्तार से। पूछो महाराज, आप पूछो, पढ़ो, विचार आता है अलग अलग। फिर बात है कलकत्ते में सत्संग में है, वो गोरखपुर में गया हूँ, सुजानगढ़ में मुसलमान के ब्याह में गया हूँ, सुजानगढ़ में मुसलमान के ब्याह में गया हूँ मैं। एक ले गया मैं आदमी गई में देर गया कि सौ बजे चलो हमारे पास ब्याह में चलो चलो। हमारे विरोध नहीं होता है, मुसलमान काट करने हुए ये स्वभाव है, उस स्वभाव भी बताता हूँ। मैं विरोध नहीं है, मुसलमान के विषय में ले लिखा है मैंने, सबका कल्याण हो सकता है, हिंदुओं का हो सकता है, मुसलमानों का हो सकता है, ईसाइयों का हो सकता है, यहूदियों का हो सकता है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है, मनुष्य मात्र कल्याण कर सकते हैं, अपना उद्धार हो सकता है। गीता के बीच में ऐसी बातें कही है, गीता पढ़ो, गीता हमारे पंडितदास जी थे, बहुत बड़े सृष्टि थे, वे कहते थे एक दिन में गाड़ी में जा रहा था तो मुसलमान भाई है गीता पढ़ रहा था, कहते तुम मुसलमान और गीता पढ़ते हो, कहते हमारे तो सब पढ़ते हैं, घर गीता पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं तुमने बात बताई कि हमारे पिताजी अंग्रेजी के बड़े नामी विद्वान थे, वो गए जर्मनी में, जर्मनी में एक पुस्तकालय है बहुत बड़ा लंबा जिसमें ट्राम चलते है, ऐसा पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय में एक बीच में बहुत बढ़िया गुंबद लगा करके एक बड़ा मकान बनाया, उस मकान में टेबल, टेबल के ऊपर रेशमी कपड़ा, उस पर पुस्तक, रेशमी कपड़ा, तो उसे देखा कि संपूर्ण पुस्तकों में राजा पुस्तक है, तो देखा उसने पूछा ये क्या पुस्तक है, तो लोगों ने आश्चर्य किया तुम हिंदुस्तान में रहते हुए ये गीता है, भगवद गीता हिंदुस्तान का बात, तो बड़ी शर्म आई कि हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों को क्या पता गीता क्या कहती पता नहीं, तो उन्होंने देखा वैसे खुद ही पढ़े हुए पर अपने कुटुंब में पढ़े सबको, हमारे जितने मुसलमान है सब गीता पढ़ते हैं, सब गीता पढ़ते हैं, तो जर्मनी में इतना इतना आदर गीता का, विश्व मात्र में गीता का आदर है, गीता का विशेष आदर है, अरे मेरी शौक है गीता नहीं टावर पढ़े, मैं गीता पढ़ता हूँ सम्मान उनसे बहुत तरह से, न तो भाषते सूर्य न शशांको न पाओ का हरि हत्वा न देव न तो दाम पर ये श्लोक सीखा था मैं, ये बच्चा कैसा है, ये संस्कृत पढ़ेगा नहीं कैसा पढ़ा है, तो बड़ी शकल के लिए गीता का श्लोक सिखाया, मैं जानता नहीं क्या श्लोक कुछ पता नहीं श्लोक मैंने पढ़ा, तो बहुत तरह से है संगत 1972 से गीता का परिचय है मेरे, कभी गीता पढ़ता कभी पाठ करता कभी बाधा पास करते पूरे पढ़ देता कभी थोड़ा करता कभी करता ही नहीं, छोटा बड़ा छोरा भाई ये दशा थी हमारी, पर गीता की शौक है, आप टीका देखो तो आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छी बातें मिलेंगी, मैंने खोज करी है, गीता बहुत विचित्र ग्रंथ है, बहुत विचित्र, किसी की निंदा नहीं, किसी का आचरण नहीं, सबके लिए आदर करने वाली भगवद गीता है, साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित परिशिष्ट देखा पीछे, पहले टीका लिखी फिर बात आए तो परिशिष्ट देखा, परिशिष्ट साधु संजय दोनों साथ में छपेंगे पुस्तक, अलग अलग ही मिलती है। साधु संजय में हो तो परिशिष्ट अलग ले लो, दोनों साथ में छपे हुए दोनों ले लो, पुस्तक मिलती है। बहुत बातें अच्छी अच्छी है, आप बहुत सुलझन होगा, उलझन मिट जाएगी घर घर। साधक के लिए जो साधन करना चाहता है, पारमार्थिक उन्नति चाहता है, एक गीता पढ़ो, गीता सब सामग्री मिलेगी। गीता मूल ग्रंथ ऐसा ही है। हमारे कई भाइयों को गीता याद है, आपको देखा हूं कभी मौका देखा है, गीता याद है सब, संख्या सहित गीता पूरी कंठ संख्या सहित। हम अध्याय का श्लोक कैसा कोई पूछो, आप जाओ मर्जी आप पूछो। और एक सज्जन चल गए रामायण सब आते हैं, रामायण रामायण पूरी की पूरी याद है, कहीं से पूछो कोई कहा नहीं पूछो, रामायण की पुस्तक है नहीं आप उस पर आपको नमूना बता रहे। गीता की पुस्तक रामायण की पुस्तक उपास में तो देखो, पूछो आप कहीं से पूछो। सातों कांडों में से चाहे जिस कांड की बात पूछो कहीं पूछो, बता देंगे अमुक कांड की अमुक संख्या का पुस्तक है, ये तो बता देंगे कंड से। जैसे गीता कंड से कयों को, रामायण का तो कयों को नहीं आता, गीता में तो कई विद्वान है ऐसे। ये पेटी बजाता है ना, इसमें गीता पूछो कहीं से, कहीं से पूछो गीता, गीता पूरी 700 श्लोक संख्या सही सब बता दे रहे। कहा ये जो है प्रकृति गुण समूढ़ा से जनते गुण कर्म तीन को 27 है तत्व इस महावा गुण कर्म है भगवान में सोता छोटा छोटा है महाराज छोटा छोटा इन भी तो याद है ये तो पूरी याद है क्या पूरी याद है क्या पूरी बता रहे ऐसे नाम के तो भाव ऐसे नाम के तो भाव बुद्धि ऐसे न ले बेटे तो आप ऐसे मान लो गाना तीन नहीं बदते पापम जनान पुण्यकर्मण ते दंड मोहिनी मुक्त भजन्ते मम दृढ़तम पहले दे दूसरा दे दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक तीसरा अर्जुन नहीं नहीं पश्चे दम पांड पुत्र दूसरे का तीसरा गीता तो क्या को याद है रामायण ये पुस्तक नहीं राणा में ये पुस्तक है क्या किसी के पास रामायण की अरे दूसरी वो नहीं गया आपने कोई पूछने वाला तो आप पूछा बालखंड का अठारवा गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन ही परम प्रिय खिन्न आप पुस्तक हाथ में लो पुस्तक को नहीं गीता में नहीं रामायण में एक साथ ज्यादा से ज्यादा छंद किस स्थल पर आए बालकांड में राम जी के विवाह में कितने आए एक साथ देर तक गिनती नहीं की रामचरितमानस में सबसे लंबा दोहा कौन सा है और कहाँ है उत्तरकांड में 121वां दोहा कितने अयोध्या कांड का 37 114 नंबर का दोहा अयोध्या कांड 114 अयोध्या कांड हाँ जी 114 एक देखी बट छाया बोलो एक देखी बट छाया एक देखी बट छाया है भली दासी मृदुल तिरनपात कहे ही गवा ये छिन्नु को शर्मो गवन अब ही की प्रात अरण्य कांड का दसवां श्लोक दसवां तब मुनि हृदय धीर धरे कई पद बारह बार निज आश्रम प्रभु आनी करी पूजा विविध प्रकार लंका कांड का 75 दुआ लंका कांड 75 रघुपति चरण नाय सिरु चले तुरंत अनंत संग अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत उत्तरकांड का तीसरा कह हर्षित गुरु परजन अनुज भूसुर बृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निके ठीक है महाराज गीता के कई विद्वान है बता दिया खुश हो साधु का न कष्ट कहीं से मुझे कोई चौपाई को सौ रुपए कहाँ है वो मिलो के पास में मुझे चौपाई है और चौपाई है ना सब सब ठीक है माधुरी कर्म रहस्य दोनों पुस्तकें मिल रही हैं यहाँ मालूम तत्वेचनी है साधक संजीवनी तो है ही और गीता दर्पण कर्म रहस्य अभी जो नाम लिए गीता माधुरी सब मिल रहा है सब मिलते पुस्तक अब दे सकते हो इनको गीता जी याद है कहीं से पूछो गीता जी यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते सबसे कठिन श्लोक कौन सा है पूछो पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् पूछो कोई पूछो भाई